राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण दशमी मंगलवार विक्रम संवत 2059 7 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्गाश्रम राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम भगवान ने 7वां अध्याय में 3 विभाग बताए, एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति और एक आप स्वयं। तो परा प्रकृति वो है भगवान की और अपरा प्रकृति भी है भगवान की। उसको भगवान की माने तो बढ़िया है, दोनों में मैं समझाया है, मेरी है, मेरी अपरा प्रकृति भी मेरी है और परा प्रकृति भी मेरी है। परा प्रकृति है वो जीव रूप है, वो जीव मेरा अंश है, अपरा अंश नहीं है, अपरा प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति चेतन है, वो मेरा अंश है। जितने जीव है सब वे सब भगवान के अंश है। तो वो परा प्रकृति है परा और अपरा प्रकृति है, ये शरीर विभाग है, ये जड़ विभाग है। शरीर विभाग का ये कायदा है कि मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है। ये शरीर विभाग है, ये शरीर के जो ये चीज है ये भी एक शरीर है परमात्मा का, जद भी शरीर है, ये मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है। ये चेतन विभाग है, वो एक तो है जीव है, एक परमात्मा है, ये बिछड़ते नहीं। अपरा प्रकृति है वो बिछड़ने वाली, ये बिछड़ती है, स्वभाव है इसका, स्वभाव ऐसा ही है। जो मिलती है बिछड़ जाती है, वो अपनी चीज नहीं होती, वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज होती है वो हमारे से बिछड़ती नहीं। भगवान है हमारे से बिछड़ते नहीं, हमारे साथ रहते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं, बिछड़ते नहीं। हम कहीं भी जावाए, किसी लोग में जावाए तो भगवान साथ में रहते हैं, नरकों में जाओ तो भगवान साथ में रहते हैं, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में रहते हैं, मृत्यु लोग में जाओ तो भगवान साथ में रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ हम ऋषण विष्ट हो सबके देव में रहता हूँ, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठ थी, अर्जुन ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में हमारे साथ है, वो हमारे हैं, हमारे से बिछड़ते नहीं। और ये प्रकृति ये बिछड़ती है सही, अपने भूल ये हुई है कि बिछड़ने वाले को अपने मान लिया, ये भूल करी है, बिछड़ने वाले को बिछड़ने वाले माने तो पर ठीक हो जाए। शरीर है नहीं है, सब बिछड़ने वाले है, साथ होगा और बिछड़ जाएगा, बिछड़ जाएगा ही, बिल्कुल बिछड़ जाएगा, छूट जाएगा। तो जड़ चीजें जितनी है सब मिटने वाली है, ये अपने नहीं है, यदि मिटने वाली है तो थोड़ा दिन रहेगा, थोड़ा दिन रहती है ये भी हम कहते हैं, ये बिछुड़ती एकदम निरंतर बिछुड़ती रहती है, जितने वर्ष आ गए इतने वो हमारे से अलग हो गई, ये बिछुड़ना चीज है, बिछुड़ने वाली वो अपने न माने, ये खास काम है, हमारा खास काम है बिछुड़ने वाली को अपने नहीं माने, ये भगवान की है, अपने नहीं है, आप खुद भगवान नहीं हो, आप अपने नहीं हो, भगवान दोनों में सुविधा में भूमि जापो नलो वायु खन मनो बुद्धि अहंकार में पिंदा प्रसन्नता, ये आठ प्रकार के विद्यमान मेरी प्रसन्नता है, और दसवा नियम इससे अन्य ही है, जो चेतन है वो भी मेरी प्रसन्नता है, तो जो शोक भगवान ही माने, जड़ प्रकृति भगवान ही है, चेतन प्रकृति भगवान ही है, अपने नहीं माने, शरीर को अपना नहीं माने, और शरीर में रहने वाले चेतन है उसको भी अपना न माने, भगवान का है, सब जीव इतने जीव है, सबके सब भगवान के अंश है, परमात्मा के अंश है, सब ईश्वरांश जीव विनाशी, सब ईश्वर के ये परमात्मा के हैं, परमात्मा का स्वरूप है, इस बात से पूजनीय है, आदरणीय है, भगवान के अंश सभी जीव मात्र, ये जड़ चीज भी है, ये भी भगवान की है, तो वासुदेव सर्व में सब आ जाएगा, वासुदेव सर्व कहने से जड़ प्रकृति भी भगवान हुई, चंद्र प्रकृति भी भगवान हुई, सब भगवान ही है, क्यों भगवान की है सब ही, तो उसे अपना अलग नहीं, मैं अलग नहीं, भगवान ही है, तो भगवान के शरण हो जाए तो भगवान को दे दिया प्रणाम को, इतना काम अपना है, अपने शरीर को तो भगवान को दिया भाई, चेतन को भी भगवान को दे दे, बस आप तो बैठ जा सली दुख शब्द मिल जाएगा, भगवान को दे, यदि भगवान की है, भगवान की जैसी मर्जी हो वैसी रखे, अब बड़ी मर्जी है, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण हो जाओ, सर्व को ये तुम बताया साधन इसको, ये साधन बहुत बढ़िया बताया, सर्व को ये तम भोजन परम वचन, ये परम वचन है, सबसे गोपनीय सबसे बढ़िया ये भगवान का है, भगवान के शरण हो जाएगा, सर्व धर्मान परिचर्य माम एकम शरणम मर जाएगा, सब धर्म को छोड़ कर दो मर एक ही शरण हो जा, हाँ तो सर्व पाप सब सब काम मैं करूंगा, तू मेरी शरण हो जा, तो भाइयों ये बढ़िया बात है, उत्तम बात है, सब भाई सब भाई सब बहन सब के लिए माँ में कम शरण बढ़ जा, मेरी एक शरण हो जाओ, हाँ तो सर्व पाप है विमोक्ष में, संपूर्ण पापों तो मत मैं कर दूंगा, तो पापों से तो मत भगवान के शरण हो जाओ, ये शुरू बात बताई, सर्व बात और सबसे बढ़िया सर्व गुजतम सबसे वो बढ़िया अत्यंत बढ़िया बात बताई, तो मैं भगवान के शरण हो जाओ, भगवान को दे दो सब कुछ, जैसे आपकी कन्या आप विवाह कर देते हो तो उस गोत्र में चली जाती, वो गोत्र उसी का है, उसके पति का गोत्र ही गोत्र होता है, आपका गोत्र दे रहा, आपका गोत्र दे रहा, कुमारी है तब तो गोत्र है आपका, विवाह मरने के बाद आपका गोत्र नहीं है, पति का गोत्र है, तो भगवान के शरण होने से भगवान का ही गोत्र माना गया, हमारा ही नहीं। बड़ी बढ़िया बात है, सर्वधर्म पर माम एकम शरणम बन जाओ, एक भगवान की शरण हो जाओ। पहले भी अर्जुन ने यही कहा है, तद एकम वद निश्चित ये न सेवा अपने आप, एक बात कह दो जिसमें कल्याण हो जाओ, एक बात कह दी कि मेरे शरण हो जाओ, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, अपने शरण हो जाओ, बस भगवान के शरण हो जाओ। सब आफत मिल जाए, अपने अपने सब आफत मिल जाए, कोई आफत अपने रही नहीं, भगवान के शरण हो गए, अब भगवान ये है, दर्शित हो जाओ। जैसे आपकी कन्या है, आपका ही गोत्र है, परंतु जब आप विवाह कर देते हो, कन्या दान कर देते हो, तो कन्या का गोत्र उसके पति का गोत्र हो जाता, आपका गोत्र नहीं रहा, आपका गोत्र नहीं रहा, आप यहाँ जन्मी रही पालन पोषण किया, अब भी प्यार करते हो, अब भी स्नेह करते हो, दहेज देते हो, देते हो, पर भैया वह कन्या हमारे गोत्र की नहीं है, गोत्र इसका, इसलिए से भगवान को दे दो अपने आप को, ये भगवान है गोत्र की है, भगवान को देती हो, बोझ हो जाएगी, अपनी चिंता छोड़ दो। लड़के जब तक नहीं देते तब लड़के की चिंता रहती है, माँ की भी चिंता है, बाप की भी चिंता रहती है, नींद उठ जाती है माँ की, छोरी बड़ी हो गई क्या करे, चिंता रहती, अरे विवाह है चिंता बढ़ जाती, वह गोत्र में चली गई, अब चिंता है तो भी करो, अपने चिंता नहीं करते, फिर भी प्यार करते हो, देते हो, सब कुछ करते हो, कन्या है अपनी, अपनी कन्या है तो उसको तेरे ना कर देना, परंतु हमारे गोत्र के नहीं है, ऐसे सब भगवान ही गोत्री हो जाओ, चिंता मिट जाए, कृपा करो। लड़कियां ना आती है, बात जानती है, काम है ले तो बड़ी बड़ी बात है, आप भी जब किसी के गोद से ले जाते हो तो गोद भी माँ बाप के हो जाते हो, गोद चले गए, अब माँ बाप के जो जन्मे वहां के नहीं रहे, वहां के नहीं रहे, नफा नुकसान सब वहां का हो गया, अपने पिता वो हो गए जिसको जिसके गोद चले गए, ऐसे साधु है या तीन अपराध है, कन्या का उदाहरण एक जाने का एक साधु होने का, साधु हो गए बस वो बाबा जी भी लगते हैं, अपनी चिंता बट गई, अपनी चिंता नहीं, माँ बाप की चिंता बट गई, साधु हो गए बस, ऐसे अपने भगवान के हो जाओ, और भगवान ही हो पहले से, भगवान ही हो, भगवान ही हो, क्यों अपने भगवान का मान लें, मान लेना स्वीकृति कर ली हम भगवान के है, आनंद हो गया, ये सबसे ऊंचा साधन है, सर्व को यह तब स्वीकार इसको, सर्व गुहत्य सर्वे परम बचा, सबसे गोपनीय परम साधन है भगवान के शरण हो गया, भगवान के शरण हो गया, अपनी चिंता अपने को नहीं, अपनी कोई चिंता नहीं है भाई, अब पाप हो ताप हो सबसे भगवान ही गया, भगवान के सब पापा समुद्र भगवान सब पापा समुद्र, हम तो सर्व पे भी मोक्षा में मासूदा तुम चिंता मत करो, चिंता मैं करूंगा बड़ा साधन शुभ साधन सुनूंगा सर साधन सबके लिए छोटा बड़ा सब सबके लिए एक भगवान के है हम भगवान के और बड़ा दरबार है भगवान का दुनिया में लाखों करोड़ों जीव है अनगणित जीव है जीवों की गणना नहीं होती सब जीवों का पालन पोषण करते हैं सब की रक्षा भगवान करते हैं परंतु शरण हुए बिना चिंता नहीं उठेगी काम सब भगवान करते हैं अभी पीछे भी भगवान करे गए पर चिंता अपने मुक्त में अपने चिंता मट जाएगा अपने भगवान कर दी जैसे कन्या की चिंता मट जाती है कन्यादान हो गया कन्यादान कर दिया हमें माँ बाप दोनों ने कन्यादान कर दिया दे दी कन्या दे दी कन्या वह गोत्र के हुए ऐसे अपने आप को भगवान को दे दो अरे भगवान नहीं है अभी भी काम भगवान ही करते हैं अपना अभिमान अपना अभिमान करते केवल अभिमान वो अभिमान न करे भगवान के दर्शन हो जाए करी गोपाल के सब हो अपनो जो अपनो पुरुषार्थ मानद हद झूठा सो करी गोपाल के सब होगा नहीं होता है भगवान ही मर्जी सुख आवे तो भगवान ही मर्जी दुख आवे तो भगवान ही मर्जी सहयोग करे तो भगवान ही मर्जी वियोग करे तो भगवान ही मर्जी भगवान ही मर्जी में मर्जी मिला लो सुख हो जा अपनी चिंता मिट जा और परम पद की प्राप्ति हो जाए भगवान भगवान ही शरण होने वाले वो भगत मेरे मुकुट बने मैं हूं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट बने भगत मेरा मुकुट बनी है आदर बड़ा भारी आदर है राम जी का बड़ा भारी आदर है कोई भगत हो जाए भगत मेरे मुकुट बने मेरा भाई हुए तो मेरे भाई भी भगवान के मारे मुकुट बने खुली बात है खुला सुबह शाम रात्रि में कब जाओ कभी वो दरबार खुला हरदम खुला रहता हरदम खुला ऑफिस बंद नहीं होता वो भगवान का ऑफिस बंद नहीं होता हरदम खुला रहता है रात में दिन में सुबह शाम जब मर्जी हो खुली बात है खुली छुट्टी है ब्राह्मण वो क्षत्रिय वो वैश्य वो शूद्र वो अंधज वो कोई हो मुसलमान वो ईसाई वो कोई यहूदी हो कोई हो माँ में कम से कम मेरे शरण हो जाओ सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है बड़ा सरल है सर्व गुणतम है इस साधन को सबसे श्रेष्ठ बताया है यह सर्व गुणतम एक बार आया है गुणतम आया है पहले में सर्व गुणतम एक बार गीता भर में 700 श्लोक है जिसमें सर्व गुणतम एक बार है भगवान कहते हैं ये सबसे उत्तम है सबसे श्रेष्ठ है परमम वचन परमम वचन परम वचन है श्रेष्ठ वचन है सर्व गुणतम भोजन में परमम वचन ऐसा बढ़िया है अपनी सब चिंता मिट जाए जैसे कन्या दान करने के बाद कन्या की चिंता नहीं होती अब भी देते हैं रूबल रू देते हैं, प्यार करते हैं, घर पर भी आ जा तो प्रेम से पालन वैसे ही करते हैं, परंतु अपना अपना नहीं। हाँ भाई, दूसरा गया ऐसी बात भाई, पहले याद नहीं आ रहा, आपको दे देते हैं, आपको हम तो दे दिया भाई, अब तो दे दिया, अब वो ठीक है, हम याद नहीं है। ऐसे भगवान को दे दो, केवल इतनी सी बात है, इतने में निहाल हो जाओगे, बड़ा भारी फायदा है, देने में फायदा बहुत है, सब चीजें बढ़ जाएगी, और ये पालन पोषण की रख रहेंगे, रक्षा की चिंता सब बढ़ जा, भगवान को दे दो अपना भाई, केवल मान लो भगवान का हूं भाई, बस बस केवल मान लो। कारण क्या है कि भगवान ने ले रखा है, भगवान ने ले रखा है, आपने दिया नहीं है, कभी एक ही है, और भगवान ने सबको ले रखा है, सबका पालन पोषण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, सबको अपना मानते हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब सब कर दे, केवल आप कर दो, आप बाकी इतनी है, इतनी बाकी है, आप केवल कर दो बस बस, अरे बाकी और बाकी भगवान ने दे रखा है पहले से, तुम्हारी चिंता बढ़ जाए, भगवान को दे दो, अब भगवान की चिंता भगवान, अब चिंता करे तो भगवान करो, हम तो हम चिंता बहुत हो जाएगी, आनंद जाएगा, इतना विश्वास तो करो भगवान का, इतना विश्वास करो भगवान है, जैसा भला कोई नहीं है, ऐसा भला आदमी मिलेगा नहीं, ऐसा भला आदमी जो मिलेगा नहीं, सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थ, और बड़े प्रेम ने स्वीकार करे, आप देने की वजह भगवान का सेवक किए हुआ पहले से ही, आप दे दोगे तो बस आपकी बात बढ़ जाएगी, और भगवान ने तो ये बात है, नहीं दो तो भगवान तो करेंगे फल और सब, रक्षा भगवान करते हैं सबकी, सबका प्रबंध भगवान करते हैं, आप दे दो तो आपकी चिंता बढ़ जाए, नहीं दो तो चिंता हो रहे, तो दुख क्यों रखो बड़ो, ये दुख अपने क्यों रखो, ये भगवान को दे दो, अरे दुख दे देने खुद खुश हो जाए, कोई आदमी दुख नहीं देता, भगवान दुख रहते हैं, भगवान गया एक बड़ी विचित्र शक्ति है, दुख रहते ही है, जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं रहता, ऐसे भगवान यहाँ दुख रहते ही, सब सब सब मेरे दुख खत्म हो गया, अरे अपना ध्यान होंगे, अब और दुख बैठ गई, चिंता बैठ गई, ऐसी बढ़िया बात है, मां सोचा तू शोक मत कर, मां सोचा शोक मत कर, कैसी बढ़िया बात है, आप चिंता करो मत, मैं करूंगा भगवान ये मैं करूंगा, चिंता फैल दिनों बढ़ जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, केवल भीतर से मान लो भगवान का, तुम बाकी इतनी है और सब शरण लिए हुआ, भगवान ने शरण लिया है, आप केवल दुख दुख दे, कोरा दुख दुख पाते आया थाने आया है दुख पाते, दुख मिटा दो, भगवान है दुख होगा नहीं, अंदर बैठा तो सूर्य का बेटा होता नहीं, काम ठीक है। कभी सुबह शाम दोपहर में रात में आधी रात को भगवान का दरबार खुला है तो आठ ही फोर में कभी सब मर रही हो कभी अपन मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, श्रद्धा मर जाएगा, कन्या की चिंता मिट जाएगी। कन्या दान करने पर कन्या की चिंता नहीं होती, कन्या अपनी है, चिंता अपनी नहीं है, कन्या अपनी है, चिंता अपनी नहीं, और चिंता अपनी है वह मिटी। कई बड़ी बात है, दुख दुख मिटी है, दुख दुख भगवान के शरण होने से दुख संता बढ़ता है और कुछ नहीं बढ़ता। चीज अपनी है जी रह रही है, दुख सब बढ़ गया, दुख बढ़ जाएगा, शांता बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी। महसूस है चिंता मत करो, बस ऐसा अगर वो मुफ्त में कुछ पैसा लगे नहीं, कोई जोर पड़े नहीं, कोई पसीना वही न रहे, कोई शरण में तो पसीना आ जी जोर बड़ी गोरी सुख सागर। कन्या की शादी में खर्चा लगता है, इसमें खर्चा कौड़ी कभी नहीं है, कैसी बड़ी बात है, मुफ्त में चिंता सब मिट जाती, थोड़ी की चिंता फैल जाती है, सारे ठीक ही रख रहे तो अपने कन्या की चिंता रहती है, अपने चिंता है ही होती, क्योंकि भगवान है कोई दुख नहीं है, चिंता बढ़ जाती है। बढ़िया बात है, हम तो सर्व पापे में वो शिष्य में